wew wala bañ ba fekke ma nga tak ci borom kenn du ci rendi waye bu fekke ni wew wala bañ ba takatu ci borom tagaliko nak borom kon ma nga jaarendi bo nga wax la aw bil hasmi wala manes nako ci wedom waye manesu ko ci bañ ben wax nga woti ben wax la khilaf mo ne ko khilaf nak borom sara bi neena mahalluhu iza wujidat alatun mahuma ghayrul hadidi ena bu fekke ni ganna bo fa wex nekke wala bañitam benen jumtukay nek la fa buk te wengu ñu lolu khilaf bobu di am defa in wujida al hadid ta'ayyana fekkone wengu ñul amona kon wengu ñu lañu jël kon ñu jël wengu ñul wa in lam yujid alatun ghayruhuma ta'ayyana al dhabhu bi ahadihima fekkone wex dong mo fa nek wala bañ dong mo fa nek emesul lenen kon batay dal ci rendi ci wara rendi wa haruma haramna istiyadu ma'kulin rabbu lu ñuy lek la bi niyati zakati du jageenu ci yene ko rendi kum salam yana lu ñuy lek nga dem di ko rebb rek rayo ci nonu way yene wo ko rendi lolu aramna tax lolu yaq la yene dal lu ñuy lek nga dem rebb ko rek ngir yene ray baye ba jullu tek ko fe di setan rek don di sax day lu neex baddi tuddu yalla yoy ngir ko tek fe di setan koku dañ koy ayé saraba nak neena wayul haqq bi jawas istiyadihi li ajli zakati jawas istiyadihi bi niyyati qiniyatihi li manfaatin sharhiyatin katam bihi ala ma yaqahu fil bayti min al mafasidi falaw qala la li gharadin sharhiyin badala la bi niyyati zakati la afad zalik neena man nga ko rabbu nak ngir njariñ lo xamne yoon japp na njariñ la melne nga wut ko bayyi ci kër gi lu fi nara yaq mu yegal lako ba budé luñuy mëna yabal diko jox ab lettre mu yobbu ni ñu pétax ba yoy nga di ko takal mu lay yobbu mu lay doxali ay yité illa bika khinsirin dara lu melni mbam xox fayo josu dana dagal manam lu aram lek mom la bëgg wax ni man nga ko ray jublu ci ray dong waaw nga xamni mom sama ko rendi ngir lek ndax xam nga ne lu aram la mënopi lepp lu aram dal man nga ko ray rek bay waye wax na ni mom lu aram lolou batay do ko meuna japp rek ngir di setan ngir tek ko fe di ko setan rek da mel nak am nañu wax ni bu fekke ne manam tey dang ko tey setan du am do am bugal du nek am metit waaw da mel am nañu ko way am wayfal dal am nga da mel ni setan gi mom mo xam lay dagan lek la wala li arama lek la mayoñ nga wut ko rek ngir tekke di setan waye defena man nga xolal sara ak dusukh yi ana amna ci kenn ci ñoom ñaar ko xamni wayfal na ne man nga ko japp tekke di setan bu fekke lool nek metti ci mom nek bugal ci mom li ngeen def golo ak diko def xetiyen yi ka zakati mani kereen di lo xamni lay ko lu def ko lek in uyi sa dem na goof na min hu ci mom yene lo xamni kenn du ko lek bu demé ba gis ni mom day dé rek té day sonn rek mu ne kon nga rendi ko mu nopp lu patay lolou dagan na melni aw xass wala mbam fekke da gumba ba da tawat ba da nek fo xamni am fa lu lek té kenn té day nara def mu ba dé rek kon man nga ko rendi benen mu nopp lu lolou ko tay baana ko dagan na ko kuri hasibef na dab hun rendi bi dawri hufratin ci wër am pax manam ñewut am pax mo xamne bu ndéréen dañ koy wër ku ne teural wër ko lolou dañu wax ni tamuñ ko ndax xam nga ne dana ci am ño xamni kon duñu jubali xibla lu bokku te lolou tamay ñom seen bop ñu gisante ñom yi ngéréen ni ñu gisante te deug la amu ñu sax am xel way am na yank yol bu yalla bind ci ñom gis nga sax lelek ñu gëm ñu dañu fi rendé won seen morom nay dañ koy def ñu taxaw fi lur lool motax xolé sara bi bu me bu dawri khufrati neena li hada mustaqbali ba'dha ngir yenn ye du jumlu xibla motax ak wali nazari ba'dha ba'dan wala ha ilham fa huwa tahdhibun laha fiha ala ngeen ci fa huwa tahdhibun laha bu yemu kay bi moy leen rendi ñuy xolante ak bugul la ci ñoom nga ne fiha nek na ci mu dawana ñu ne balaxa malikan رضي الله تعالى عنه أن الجزارين يجتمعون على الحفرة يدورون بها فيذبحون حولها فنهاهم عن ذلك وأمرهم بتوجيهها للقبلة ما لي دغ نني بوسي داني وور ملني باخ دي رامي ديكو وور مودال لين كوي آيه نالين دين كو جوغ خيبنا وصلخن شيب نانيو فيرس او قطخن ولا تامبلي دغ خاول الموت تي نيك سدغا مانام nga rendiko sedugun nga tambule fess ba nga tambule dag khat lolou sir nagn ko ngay baye bam sed ka khawli mudahhin niki waxu aji tawaski allahumma ya sama borom min ka li tukena ci yow wa ilayka tajim na ci yow manam lolou koy tawaski wax ko tamuñ ko bu ko waxe ngi def ko sunna wa taksara bi ne idha qalahu ala annahu sunnatun fa in qasada bihi mujarradud duha fala yukrahu suko waxon lu djublu ci ñaan rek kon disuko sip wa tahammudu ibanati rasin ak tay faccal bop ak tay takali bop manam rendi ba tagale bop baak baat ba te tay ko lolou batay sip nañ ko wa tu uwila tawilif na mu dawana sax edan batay ala hadmi ak li ci ñak lek ga in qasadahu dem namon nako awalan ci ngel ben awalan naka jek amna sa ñu déggé mu dawal ni bu féké ba mu rénd naka jekk ba ci biir rénd ga la dogu ci tagalé bobu babbi sax di su ko lek way wax bi gëna woon dal mom moy wa taslitu lahu ala amwal muslimina ta néna bo joxé yéfer bi alal nang ngi ko nang lé ba néna bëpp morso mo xam loxolam baab tankalam ba ben morso la buñ ko daggé ci lay dund té du paddu bo xamné paddu la su boba lolou med lay doon kèn duko lek kèn duko laal melni tay bo doon ray awrab rek far japp ci tank ba mu soxi ko té taxul paddu den ci mom kon jëmi tank ba dang koy sanni mom doko lek doko def nen la dess ci mom nak mom dem japp nga ko nga rendiko mba nga jamaat ko watay mu nacc ba paddu dem rek comme cela su fekke morceau ba nga dindi ci mom taxna paddu dem nak lolou kon moy li nga waxon kon rebb nga ma japp ba waxone ni bo jame dara bu fekke ne paddu ye dem na kon baxna man nga lek fekke ne paddu dem nga rendi ko kon so koy teunk da nga wax ni sa yo dagge ci mom dara te lolou taxul mu dindi ci mom paddu manam taxul lolou de ben paddu la tuul ci mom kon lolou nga dagge ci mom san do nga ci dess fekkone nak paddu la melni bobbe mi bëgg wax kon lolu mom man nga ko dal lek lepp man nga dal lek lepp mom jëmmi li nga dëgg ak jëmmi lolu ci wofu waye bu fekke dindi nga ci mom lo xam du paddu mom jëmmi li nga dindi lu ngoy sanni mom mo res jëmmi ci res nak ñu res mom bokk rendé baxna bokk bu fekke dafa rek nga dakar ko jamaat ko yépp paddu dem ba tay baax motax bo xolé fofu na la won ni la ubina moy ay fasila min sayyidin bi jarih aw suhmin wala hukman bi an baqiya mu'allaqan bi jildin aw yasir lahmin wala yahud li hay'atihi wala yanfus bihi maqtal ana bu fekke la dañ na ba tagaliko ba dañu ba tagaliko way daan def nako ndax aw der do nga ko tey ba tuti yap ko tey tagaliko te du melat na melal bo nopi na wala yanfus bihi maqtal te paddu taxul te du paddu bu den ci lola lolu kon sobe lay don fa in baqiya muhallaqan bihi wa halima annahu yahud li hay'atihi ukilla shaydu kulluhu bi idma'ihi wa in lam yanfus bihi maqtaluhu ina bu fekke lolo tagaliko wut soko baye won mu delu melat nu melon kon ngay set lamu sax lamu sax kon boko rende mba nga jamaat ko nacc rek dal lu rebb bi nga waxon lay koy meuna lek sa yo xamne pat dem na ci rek man nga ko lek mom motam mu set kaaba ga donte ndiko la song yow sañ nga ko song xéram mom mo xam jël lu mo xam yeufër la mo xam makk la mo xam fenen la niki wa makk buñ bañé top iliman diñ fal donte aju ko farat la bu la nexi ayé ko ñoom ñoom ko wara alalam am nga sañ sañ ayé ko diko do ayé ma tax sa fi ngay rebb rek ba nga xamné fa nga ko gañ padu la rek mom légui jeex na japp nga ko ñu bu wax né illa ra'sa ndare bop mana nek illa ra'sa wahdahu aw ma khayrihi أو نصف الرأس زخ كذلك فيؤكل الجميع لنفوذ المقتل بقطع النخاه والودجين aw da bëgg wax ni say wax xam dag nga bu bi rek ba def nga jëm ñaari gal rek kon paddu dem na manam dag nga paddu ba ndax li ñu wax an nuhaw ñuko wax yoxu yaxub sirir yoxu yaxub sirir en ko limale ci paddu legi kokku xam nga suba bi dagge dana dag lol mo tax mané lu booba paddu dem na kon melni rebb nga ko japp nga ko nga sellu ne li ñu wax ni ci rebb la waye bu dé ñu dëkk ci kër gi nga xamné sun ko japp rendiko faaw day aajo nga japp ku rendiko bom boko defé ni jam ko rek mu gañu rek tutax nga mën ko lek do jëkke jëk suqi ni suqet bobu itam duko taxa bax manam nit na ciopet bobu dag ko duko taxa bax wa malaka mom na as-sayyidu rabbu al-mubadir aji jëk jëk ci mom en rabbu bu tege ku ko ñëk japp ri ya ko mom donte kenn ko ñëk gis mba moko tebalit ku ko ñëk japp ri ya ko mom batay sax bu def am bu fekkon da da ko fekk mu dugg ci pax mu sak pax ma ñewut lu ng koy gasse borom sala bi neena batay moko mom am lay waxna wa hukmu wadhi yadihi alayh ma law fahala bihi ma huwa bi mansilati wadhi yadihi alayh da wax ni nak rab yi ñeukante nga tek ci sa loxo ak nga def ci lu melne teng ci sa loxo ñoy mo dong mu misale ko bi an sadda hujratan alayh boko def hujratan day firib nek boko defon juhran nak muy firi am pax moy bi an sadda hujratan alayh wa dhahaba li yati bima yahfiru bihi faja'a akharu wa fatahaha wa akhadahu fa huwa liman sadda alayhi alhujrata anena bu fekkone nga fexé ba rabbi ci bir nebu bu meunta genn ci bir am nek wala lu wene ci bir pax ma ñoo ci yamo nga sak ko meunta genn di set lo gasse nak waye da melni fi am pax na djublu xamna sarab mu do mas hujratan rek waye da melni bo jangone bi an sadda alayhi juhran am pax rek fetam bo fa agge ngene fu wali man sadd alayhi aljuhra rek lolou mo gëna noppale manam kon bu fekkone rabbi dafa dugg ci pax mi nga sak ko dem di wuti lokoy gasse ñeu fekk keneen gas ko ba japp koy duté ya ko mom yow mi nga xamne ya sak kon pax mi ngir séti loko gasse wa kasa alwaqihu fi hibalatin bi ghayri tard ahadin aw fi quffatin murkhatin fi bahrin aw shabakatin tam tam lon nga ay ko parlo ko baye ata salabina in adina laha aw ta'ayyamat bi khilafi sukhante ci europe ko ne japp ci sebo ñu leen yene ko bokk dal leen koy sédalé ndax bañ fitna am na ci ñu ci xex ba dara ci xew wa in nadda dem rëcc na walaw min mustarin ak donte ci aji jënd la rëcc falisani ñel na aji ñaarel ja europe bu xasse rëcc ci borom rek donte koku da ko jëndo nit ko xass jappar rek ya ko mom ngam ñene gul fa mom rek khas jappar ya ko mom la inta annas waxnu ndem min wala yatawahash te njay alut ne na ko xass mom rabbu yobbu ko ba min le fek sotti ko watul aw rab aw njay yalla di law nit ñi koko rek ko mom waye nak boko jëndoon andi ko ba min do wol biti ko legi far sotti ko wat aw njay yalla mel nadi yakana nadi nak su kreewu yow lol yom na ci nadi mom defena lol yom na ci nga andi ko mom min bu nopi gana mo wolbati rek par soppi ko na de jall ba lolou bu ko defé ko ci yamaat dal koy mom rek ba mo nat andi ko mom min wolbati ko far dangam bok ci nati al ma yow man nga ko dox ndigal yeey ko bu yeey ko nak waxali ha warna soxna ci rek al qada wa fay ma hadhi hibalatin and borom ko fiir qasadaha go xamna mo na fiir ga walaw lahuma tibul ko no ñom ñaan ñep lam yaqadu tabbi neena bu kenn sampe ak fiir kenn jital europe bu ñu dakk mu dugg ci fiir ga te kat yaar yu tassé mo tax ñu japp ko moy bu mu fiir ga nekkutoon waji tam dakk ko mu jëm ci kon dir ko japp ne su baba kon ñom ñaar ñoy bokk rob boowe bi hasabi fi alayhima ci kem seen jëf ñom ñaar moy su baba nañ ko seddu ku ne dañuy sét xeymay la nga def mun la sara bi waxna lañ laaj borom xam xam yi fa in kanat ujratu taridi dirhamayn wa ujratu al-hibalati dirhaman lit-taridi as-sulus fa in kanat ujratu taridi dirhamayn wa ujratu al-hibalati dirhaman kon littari di as-sulusani wali sal hibalati as-sulus neena buñu sétone na tay buñu don fay ki dakk mu ñew ñaar dara mañ koy fay ki samp fir gi ben dara su boba kon dañuy sédo robbo ci kaw ni buñu ko défé ñetti xaj borom fir gi ben xaj la mom ki nga xamni mo dakk mu ñew mom ñaari xaj ñu jublu ci bi hasabi fi alayhima wa in lam yaqsit leen jublu wutoon fir gi wa ay sété nag woon na min mu ci mom pour fir gi fali rabbiha kon ñen borom fir gi yalla bu fekke ne mom may dakk rabbi mom jublu wutoon mu dugg ci fir gi waye rabbo mo ñu duggal bop ci fir gi te kat fir gi do nga tax ñu japp ko waye bu lu ko nak lolu dugg ñu dugg ci fir gi su ko japp su boba borom fir gi ko mom waye ki doon dakk mom du ko yoonu neeku ci wa hala tahqiqin bu nekké ci woorlu ak jappam nak bi xeyriha ci lulul fir gi fa la ko ñal nako mom dong mom mi dakk manam waji dakk na rabbi mu ñew dugg ci fir gi waye naka jek du ko bu doon fir gi du tamu japp ko xam nañ ne mom jekkon nako nopi xeyri dugg ci fir gi man nako yombal waye bu tolo lu tamu japp ko su baba kon mom dong moko mom waaw mom dong mom rabbi waye borom fir gi du ci am dara kaddari niki kër né nak bu féké ni nit dafa dakk awra bu mur ci kër né nak kon mom niko dakk mi ñew moko mom mom mi dakk rabbi mom duggu ci kër gi moko mom don ci sax moko jikko won duggal ci kër gi ndax mu yomb japp mo xam mënon nako japp ci lu kër gi wala bu tu kër gi duggu japp buñ ci mën don rek mom moko mom motax mu fa wali taridihi wala qasada wa sawa'an amkanahu akhdhuhu bidunha am la wala shay'a alayhi rabbiha fi ma khaffafa bihi ala nafsihi min at-ta'wi yene do amel borom keur ga dara ci choona bi nga xamni amna ci wayef ci raw yu dugg dugg ci keur ga illa an la yatruduhu ndare bu dafa ko don baña dak la ha mu jëm ci keur ga fali rabbiha kon yel borom keur ga yene bu fekke ki topontu rabbi da ko don aj ajal ndax mu baña dugg ci keur gi farabo dugg ci keur ga te mom dugg ci keur ga ko ci may sans mu japp ko waye bu doon lol du ko japp te mom doon dak mu dem jallo waye nak xana mu jew ko dugg ci keur ga su boba borom keur ga ko mom ni fali rabbiya wa damina gaduna marun ajrombu am kanat fu jo xamni japp ni nako zakatu ho ak rendel fa taraka te mu bayiko mu de waaw mu bayiko mu de ngay wax ba jam awrabu te mom tew wa yow ya fa tew dib jamur bu jappé sa bop ak jamur yoon dalay japp yoon day japp ni yag ya wacci ki jam rabbu yi legi ngam paddu demut nang ko rendi ndax rendi gi wala ngam paddu demut mune nak legi boko setané ba agal rendi woko dañuy japp ne bayyi nga rabbu jamuru mu med su borom dikki ya koy fay xeymay rabbu wax ken du lek ndax dañ laaj da nga wacci jëmum taxawon bi da waxal na ni boko jamé te pa di dem ñu mën ko rendi les imaho war nako han khatay wal sujumte aw dararat wala lor fa in asina dem degal na laho ñal ko asayidu sang ba fi ikhraji ci genn ga ci alalam ata mu ne walaw kana al maru sabiyan li annahu min khitab al wadhi donte koko xale la lute mu fay xeyma yo boy te wa zahiruhu annahu yadmanu walau akalahu rabbuhu mu'taqidan annahu mudhakkan wa huwa kadhalika li aklihi maytatan la qimata laha neena borom ñewoon dal dikoy lek defé na ren nañ ko du ci am ñari neena lekam ko lek du tey nga fay xeyma ji ndax med la lek te med amul xeyma lim ci tek nak mom neena bi khilafi akalil maghzubi minhu malahu al-maghzuba dayafatan fala yadhmanuhu al-ghazib li aklihi mutamawwalan neena buñ nang won alal nit ñep sif ko far borom alal ji ñew koko ganale ko te yegu ko mu dal lek alal ji sif won ci mom su boba ko sif won mom du aajo mu fayati ndax lam lek alal deug deug la ke mom lam lek dañ ko japp med mu rabo wu tax med amul xeyma waye ki mom ndena katar ki takhlisi mustahlakin niki baye xet li nu naraal ko min nafsin ci bakkan aw malin wala alal bedihi ci loxom aw shahadatihi wala sharam aw bi imsaki wasiqatin wala ci téyé kay duñ ko bind aw taqtiha wala dagate kay wa néna lepp lo séré mënara alko mo xam bakkan la mo xam alal la boko mëne soyatu soy woko rek yay fay man nam nga man ko soyé ci sa doolé iki ko nara ray té bo waxé kenn duko ray manam xamni sa daraja man nga ko ci soyé mba sa loxo mba sa alal dal lu ci man don soko sétané muy bakkan muy alal rek yay fay nga xamni fa yadmanu fi nafsi al haqilati al hurrati diyat khata'in neena bakkan bo xamne bakkanu nit la di gor boko setané bañu ray go te man nañ ko bañu ray man nga wax bañ ko ray su baba ya ya war lu diyu ja diyu teyeful ko ray te tey ko ngay fay wala taraka at takhlis hamdan don te ñaka xet li ya ko tey nak du tax ñu fay lola diyu teyeful ngay fay teew na bo fi irshadi ma yahtamilu damana diyati hamdin fi tarki hamdan wa illa fadiyatu khata'in teew na irshad mom da wax ne bu fekke ni dang ko baña xet li ci tay kon diy tay ngay fay fekke nak du tay nak kon nga fay nga do fay diy tay wu wa yadmanu qimata al-habd wal mali fi malihi neena bu fekkone ab jam lawon nga setan ko bañu ray ko xayma ja ngay fay fekkone alal la nga setan ko ba mu latu xayma ja ngay fay ni non rek li ci top nak moy manam lo xamne man nga ca séré ak jojo sax nga bañ ca séré nak légui ba ak ja borom ñak ko su boba ya koy fay dagam yow li am nga ci séré so ci mëna jox borom jot akam nga xam ko wona pou tay ko baña jox séré sa lolou kon yaay fay ko ko akam wala nga tey kayru kayru ñu ko bindu nga xamne ki séré néna man li wé bu kayru tew duma ko nango séré yow nga tey kayru bañ ko joxe lolou boko defé yaay fay borom ak ji wala nga xoti kayru dagaté ko te bëggu ñu bindu ko fenen fekke bindu nañ ko ci atté kat ba mom cionay ñi defaat légui ba man ko jotaat ci fuñ ko ñëkko ñu bindu lolou ngay wara fay ay fekke amuñu wénen bu may wo mom jëmi ak ji ngay fay mom ndax togn nga koku wa fi khatli shahidi haqqin nek na ci ray yaari séré ak taradud manam ñaari jëm yo xamne dañoo gaddu won séré nga xamne ñoom buñu téewon param deug gi jël deugam am ko ñew nak ray ñaari séré yoy mo sax xeyna bam leen di ray bañu séré li taxuton mo xeyna da nonu ñoom bañu xex rek mu far leen ray waye xam nga far na xañaale kali akam ndax ñu ñaar ñe ko waram séré mu sax te mom ray na ñaar ñoy koku dañ ci wuti da am ñu wax ni faaw mu fayale akki koku xey bi yeen rek mo gën gaaw waaw tax di ci jublu rek ñu koké bu xamé bagal nak di jëlit mbaamu di kitab yi rek mo xañ koku akam wol motax kon wurtu fay akiko mo ci andi taradut waya taradut jep nak fa mahalluhu haythu lam yaqsud bi qatlihima ibtal al haqq wa illa daminahu ittifaqan neena nak lolou lepp fekke jiwlu bu ca yakal borom akja fekke len ray ngir koko ñak mom moy fayale koko akam xamoko xagn xere wa yu'lamu nak kawnul maqtulaini shahidai haqqin bi iqrar al qatil bihi wa bi shahadati isnayn bi annahuma shahida haqqin neena ni nga xamene ñaar ñoo ñu ray gaddu won nañ xéré nak man naam aji ray ji wax ko aji ray ji ne man dem ba ma leen ray way xamna ne ñu waro na xéré li waye man ray na leen wala ñaar xéré ni ñoom ñaar yi ñu ray day gaddu won nañ xéré ñeneen ñaar ñoo xéré wal lool lool lepp lool dañ ko ci xamé ومن نظائر هذه المسائل من حل قيد حبد او فتح على غير حاقل او اخفى غريما من غريمه كوك فيدما يعني بو فك وون اب جام بو داو بروم ييو كو غيو كو مو ديم خم نا كوك يا كو كوج نغو باي بو فكون بو غاغانتي وون كو ييو كو امول خيل كو ييو با مو رتي تي اخي جامور yay fay koko daganti ko moy nga wax ko nga sol ko xel rek wala nga fekk ko amel nit borom ñoo diko fayu nga fexé ba laq ki gaddu bor bi ba borom gisuko ba mën ko fay patay lolu yaay fay borom bor bi wa tarki muwasatin ak baye ndimul wajabat lo xamne warna bi xeytin ci ak woon li jaayfatin ya jamu jaayfa bu dalé kenn nga yar lu ko mëna fajj ni woon gu ko wara mëna ñaw nga yar ko tay sabab yu am yu bobu gañu gañu am yu jur ko wame sax nga serangu ne bañ ko jox woon nga mu far dé ni su baba kon bakkan ngay gaddu fek nga ko amé gañu gañu yor nga lu ko mëna fajj nga sétan ko ba mu dé tay lolé maru wo ci woon su baba batay bakkan ngay gaddu fa ini neena dara sa yo del si rek bu baax ndax bo del si da ngay melni ku dara tambalé rendi lu ñëk la ak gañu ngi koy jappé ngi koy jappé gañu gañu rek mom sama am nga gañu mel nonu mba sa daabe sax yoré ko su baba kon dang koy téy waye du la war nga jox ko ka ja dess wa mislul khayti nak al ibratu wa kullu jurhin yakhsha minhul maut kal jayfati ñu da wax ñu rek waye woon gëri ci sartu bu run pousse it non la pousse bañ koy ñawé da wax itam jam jamu jayf waye du bobu dong xéti jam jam yépp yam bu ci waye gañu rek nga am loko mëna xétlé mu wër nga sélan ko rek dali gaddu bakkan ma dana wax legi nak bo gaddu bakkan ma loy fay wa fadli tahamin ak desitu ñam aw sharabin wala nan li moddu tarin ñel ko ñu lorolo ko xamni da xif xif ba mu maramar ba nga xamni bu lekul ba bu nan de gana ba nga faje yow sa lor ci saw ñam ba sa nan nga setan ko bañ ko jox deso mu dess nga bañ ko ko jox bam far de su boba ba tay yaay gaddu bakkan ma gana ba nga faje sa lor lay tey sa wër rek lu dess nang ko ko wara jox mom mi ag fofu umay sala bi waxna fa yadmanu diyat khata'in in ta'awala fi manhihi wa illa qutsa minhu kama yati fi babil jinayat manam bu fekke ne ñakam ko ñaka jox deso da nga defo ne sang ko teyo ko kon de teye fu ngay gaddu way bu fekke yak tayen xawan nga ko mom dañuy fayento ci yow wax mo gëna metti mom dañuy ak fayento lay ron wahumudin ak ay kenu wa khashabin ak ay bant fayaqaha tafardanu al jidaru miruba manam bo fekke miru jamur muy bëgg daanu nga yor ay bant mbaay kenn yo xam nga ko toji ko du daanu tew de wo manam bant yi lëru wo ci bant yi kenn yi lëru wo ci nga sétan mir bu mu daanu yaay fay xeyma ja mir dir bo yaay fay xeyma ja ana lay fay fa yadmanu ma bayna qimatihi ma'ilan wa qimatihi mahduman wa ma atlafahu al jidaru min malin wa nafsin بالشروط الآتية للمصنف في ضمان المالك وهي ميل الجدار وإنذاره رب الحمود عند حاكم انا ميرب جامور بيغا شيطان بامو دانو تيورغا لوكو منونو تيي بادو دانو بولا دي فايلو داني شيت داني واخ خايما كاتي خايما ليل بام ني بامي بيغا دانو تي دانو ملني ني بو منون ناجار فانويري جومي ñi légui ma agé suuf nak ñi légui xana warna mëna jarf ko gërom digënté ñaari xeyme lu fi dox lu fi dox fuko gërom ndax fan wér la waxon légui défé na té légui fuko gërom gëna bu ndaano wala ho ñal nako asmanu ñëgg manam bo xétt léku loru mo xam ak wëñ wala pousse nga ko jox mu ñëwé aw yaramu ba desu ñam ba desu naan mbaay kenn nga ko jox mu toje miram ndal loko xetle rek te fekk mu war ñeug manam mu war la ci war mu war xeyma ja mu war la jox lolu kon moy tam war la fay xeyma li ng ko jox mu la jox lu ci ñeugge moy wala ko ñal nako asama nu ñeug in wujude ne fekkef nako war nga ko jox waye moy tam bu waré ñeug war la ci fay lu tollok xeyma lolu wa ukila nekef na al muzakka lu ñu rendi wa in uyisa ak donte nagof na min hayati ci dundam bi taharrukin ci yengutu xawiyin gu aji am dole mutlaqan nu man di doon neena dara bu fekke ne xamne ni mom ci dela jëm waye ren nañ ko da bañ ko rendi wexu nu wexu bu am dole su baba ma nes na ko lek xamne ni mom ko bayiwon day de waye nak ren nañ ko te rendi te dafa wexu wexu bu am dole khasir yakh yakh ba am doole rek mut la xam les nako lek salama ho damun am la kana at taharruku hala dhabhihi aw ba'dahu aw qablahu muttashilan bi sahihan kana hayawan aw marida ene mo xam dara soti ko na bang ko rendé wala dara soti ko tu mo xam yengatu bang ko rendé la wala gana bang ko rendé wala ñek nga ko rendé tum sa ci rendé ba ñu ci man doon benen bu yakh bu amé doole rek mo xam da ko fekk ni wër mo xam da ko fekkon tawat lu ci man doon mom bu xasse wiq wiq bu am doole rek def nako lek wa sayyidu damin ak sorti ko bu deret nak ci sartu in sahat ne woron na manam bu fekke lool wër la boko rendé dara sorti ko rek manes nako lek waye bu tawate nak mom nga rendi ko dara sorti ko rek yam ci lu doy da nga da fekk mu tawat dedet fekke mu tawat day aajo dara jini puff andal doole mba mu wiq waye nak mu xassu wattan bo pal ji wop ji sanko boko rené dérét képp sorti ko mum du doy wa tax mu né in sahat al bahimatu al mudhakkatu ay lam yadunha